manam kon dañ ko sop waye nak amna ci ño xamanteni ñu bari ci ñom ño xamanteni dañ ne farata la ndax liko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di boole ak wat sikim ak baye sikim sekkal ko manam lolu kon ci kaw lolu ñom dañuy wax ne lekkale gi leen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di lekkale sa yu leen di tuddu lu ci upp kon bu boba lolu moy tektelene manam kon baye manam wat manam dindi karaw bi nga xamanteni mom moy karaw karaw mustache manam moy nanuy kon yoyu tamit ay farata lañu te bokku na ci li nga xamanteni mom moy gëna deugëral li nga xamanteni mom lañu wax te lolu zahiriyey wax nañ ko manam zahiriyey rahmatullah alayhim lolu lañu wax niki nonu ñi nga xamanteni ñom ñoy mbolo ci hanafiyey rahmatullah alayhim ñom itam wala bok danaka mën nañ ni manam lolu moy mazhab bi gëna ciw ci mazhab hanafiyey rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne tamit manam wat gi nga xamantene manam wañi gi nga xamantene mom lañuy wañi karaw yi nga xamantene ñom ño nekk ci mustache lolu tamit day nekk lo xamantene farata la ñeneen lakh lan ñu manam ñu tektulo ci li nga xamantene mom la la wax sank ci lekkale gi nga xamantene daiman yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sax ci diko lekkolo luddul xana ci ay place yu neew lekkale gi mi lekkale manam wañi gi nga xamantene wala bok wat gi nga ci benen riwaya waye lolu dinañ ci ñew insha Allah manam wala bok ala kulli halin dag dal bi nga xamantene mom lañuy dag karaw yi nga xamantene ñom ñoy karaw mustache yoy manam karaw nanu yi niki nonu ak li nga xamantene manam mom moy bayu sikim manam te ñaar comme yoy dañ leen di lekkale té kon bayyi fa té ñom li nga xamantene mom lañu gis ci jotaay bi wessu mom moy dilalatul iqtiran manam bo dafa deugër ci hanafiyey rahmatullahi alayhim ci kaw loolu kon booba ñom tamit dafa nekk lo xamantene dañ koy daal dañ wax ne manam dañ koy daal boole ci li nga xamne mom moy farata zahiriyey tamit rahmatullahi alayhim boole ko ci nga xamantene ñom ñoy farata benn ngir mana bobu waye li nga xamantene mom moy li gëna tax ñu boole ko ci mom moy li hadithu zayd ibn arqab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek sunan imam an-nasa'i ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan man lam ya'khudh min sharibihi fa laysa minna manam kep ko xamantene du dindi dara ci manam mustacham yi koku bokul ci ñun ci boba nak manam le fait que mu wax lool lool day tektele ci anam gu leer ci ne kon di wat mustache di dindi mustache li nga xamantene mu moy li ci op lool da fay nek lo xamantene dafa war lan lañu wara kon lool manam tamit lool insha Allah taala moy li gëna deugëte zahir hadisi ak li nga xamantene mom la mbiri di tektele lool lay wone ci ne manam wañi li nga xamantene mom moy karaw yi nga xamanteni ñom ñoy karaw mustache su fekkante ne dañoo dem ba fess ba bari bu boba loolu day daal di nekk lo xamanteni da fay ragneeku rawati na ne ba fa am benen mana bo xamanteni mo ci nekk te mom moy kat manam niki nonu ndox mi nga xamantene day joge ci bir bakkan bi manam bu boba day ñew wacc ci kawam su fekke di wacc ci kawam difa tek niki nonu nit ki budé lek wala muy naan su wala bu fekente karaw mustache dañu bari bay yexti ci suuf ci tunni ak yu mel non bu boba day daldi meuna dajale manam li nga xamantene manam mom lay naan ak yoy yep manam day daldi jaxaso ak microbe yu bari yoy bu boba lolou meun nako indil ay febar ba boba daf koy nek lo xamne daf koy lor te ku ne xamna ni qa'id ku ne xamna qa'ida bu mag bobu nga xamantene bok na ci juromi qa'ida yu mag yi nga xamantene ñom ñoo teunk shariatul islamiyya te mom moy bi ni wax la darara wala dirara manam amulo droit lor kenn amulo tamit kenn droit lor la niki non amo droit lor sa bok lolou manam mom mu qa'ida lu bu mag bo xamantene sharia bi daf koy da manam sharia bi manam lolu qaida la règle la bu mak bo xamantene dañ ci sharia bi daf ci teural at ci kaw tek ko ci mbir mom te lolu kon manam bi xecc ndariñ ak dak lor lolu mom moy li nga xamantene mom motax daiman shariatul islamiyya di tek ben até kon lolu ci kaw lolu dañuy daldi wax ne manam kon lolu day gëna fédélé farata gi nga xamantene mom le bo lolu nek farata kon lolu mu te lolu donte li nga xamantene ñom ñoy zahiriyey ak mbolo ci hanafiyey rahmatullahi alayhim ñom ñoko wax lan na ci malikiyey tamit rahmatullahi alayhim ak len ci shafiyey wax nañ ko rahmatullahi alal jami' waye li ëpp ci borom xam xam yi nak rahimahumullah dañu wax ne sunna la waye li nga xamanteni mom moy atté li wone ni farata la moy li gëna dëgër insha Allah taala ndax li nga xamanteni manam li wone ni farata la mom moy li gëna dëgër ndax dalil yi leer yi nga xamanteni mom lañu la wax ndax su fekkontene yo lol yegul ci dara jey farata yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam du yegg ci nan ku ko dul def bokko ci ñun dedet lolu ndax kuko dul def boko ci ñun lolu wax ju mag la go xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam du koy jëfëndiko expression bobu lulul ci lo xamantene dafa haram wa lulul ci lo xamantene dafa haram comme lu demé nek manam fi mi wax nan man rafa'a alayna silah fa laysa minna kep ko xamantene da nga yeketti ci suñu kaw jaati boko ci ñun niki nonu fi mi jëfëndiko baat bi nga xamantene mom la nan man khashana fa laysa minna kep ko xamantene dañ ni nax diñu wor yow boko ci ñun te yoy yep mu ngi ci sahih imam muslim rahmatullah alayhi niki nonu non la nekk ci yeneeni téré hadisi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon gis nañ ni baat bobu su ko jëfëndiko wé rek loolu lay manam da fay tekkale ci manam ak dayak haram ba sax mu daal ni yow boko ci ñun waye nak boko ci ñun gogo tektelewul ne manam dafa manam li nga nekké dafa nek lo xamantene manam boko ci ñun gogo tektelewul ne manam nit koku yéfer la dedet abadan li nga xamantene comme ni nga xamantene non la ko xawari ji di waxe ak mu'tazila yi wala bok mu'tazila yi ñom duñu wax ni yéfer la ga waye li nga xamantene mom lañu wax mok wax ni yéfer la ñoo yam rek ndax da fay ndax ñom dañuy wax ne koku day dem safara te da fay sax abadan koku nak mom ak wax ni yéfer la rek ñoo yam li nga xamantene kon mom moy atté bi nga xamantene mom mo aju fi manam ci kon qas kon qas sharibi manam kon ci kaw lool manam cause bi nga xamantene mom lañu la wax manam mu nek lo xamantene nit ki bu gudul sa monté da koy mëna indil ay fièvre ak diko lor ak yo xamantene manam yalla rek mom mo xam fu muy mëna mujjé ak mom ci musiba loolu tamit da fay tekte lene manam niki nonu nit ki war né tamit di mëna raxas ba kanam ak di di ko to photo ak di manam dindi karaw yi nga xamantene tamit ñom ñoy sax fofu nonu légui nak mu daldi dess tamit fofu benen mbir bo xamantene yool tamit benen mas'ala la bo xamne borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wut nañ ci manam mom moy li ñu wax as-sibalani manam moy ñaari ciat yi nga xamantene ñom ñoy nekk ci ciatu mustache té joklo ak sikim bi té wacc gemmin gi lolu ana fan la bok ndax ci sikim la bok wala ci moustache la bok waxon nañ né li nga xamanténi mom moy li gëna dëgër mom moy di yoyu ci moustache la bok bokul ci li nga xamanténi mom moy sikim ndax mom mo joklo ndax moustache bi la joklo ñaara da ngay gis ñi amul sikim yi ci am moustache sax da ngay gis ñom dañ koy daari am kon li nga xamantene tamit mom moy benen mbir bi nga xamantene tamit borom lool nak seen woute yep day delu wat ci walu luxa lool mom motax ñu woute ko ndax dafa am ño xamantene ci walu laqo arab dañ ko boole ci moustache ñi ci dess boole ko ci sikim lool rek mom moy li nga xamne mom mo nek ci woute bobu waya ala kulli hal li nga xamne mom moy li gëna deugar te raw mom moy insha allah taala moy fofu la bok manam niki nonu tamit ñi nga xamantene legu mu daal di dess fofu tamit benen laaj manam mu dess benen mas'ala fa tamit fofu moy buñuy wat moustache ana lu tollok lan lañuy wat lan lañuy dindi fofu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim den ci wuté ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullahi alayhim ak ñi nga xamantene manam ñom ñoy maliki rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ne li nga xamne mom lañuy dindi ci moustache mom moy rek dañ manam dañ koy wañi comme ni nga xamne non lañuy wé ci riwaya bi mom moy qasu sharibi manam wañi moustache niki nonu taqsiru shawarib ñewé na nonu tamit ci benen riwaya taqsiru shawarib ci sahih imam muslim rahimahullah niki nonu ñewna ci jazzu shawarib niki nonu ñewna ci ahfu shawarib ma ahfu shawa manam jazzu moy taglen niki nonu ahfu manam ak anhiku manam na ngeen dag yoy yep na ngeen dag lay teki manam daggu manam na ngeen ko dag bu baax yoy yep lol lay tek manam ahfu tamit comme ni nga xamantene tamit manam insha allah taala baat bobu limi tek moy ukhfu dinen ci ñew legi ci kanam insha allah way yoy yep ay manal ay manam kaddu la yo xamantene dafa ñew di lek di wax ni nga xamantene non lañu wara dagge bir manam li nga xamne mom moy moustache ci kaw lool kon imam malik rahimahullahu taala comme niko ibn al qasim ak ibn wahb rahmatullahi alayhima ak yeneen ci mbol ci talibem yi rahmahumullah ñom lañ toxole ci imam malik rahmatullahi alayhi ñom dañu ku toxal ci mom ne imam malik dal suñu imam rahmatullahi alayhi dafa bañu loolu da na neena loolu lu bon la manam wat karaw bi ba mu set wetu mom kokku lu bon ngok te kep ku ko def war nañ la mëna bantal war nañ la mëna yatal manam dañ la wara duma ngir yare lako lolou manam mom lañu wara def amma ñi nga xamantene ñom ñoy tamit shafi'i rahmatullahi alayhim li nga xamantene amna len ci maliki nenañ lolou tamit mom moy seen mazhab manam moy wañi ko wayal buñ koy wañi gu tuti lañ koy wañi duñ ko wañi ba karaw gi jeex tak dedet dañ koy wañi gu tuti deugere nak tete lolou maliki rahmatullahi bu amna mbolo ci maliki yu ko toxal ci mbolo ci shafi'i rahmatullahi alayhim imam way nak shaf imam ash-shafi'i gisunu lu mu ci wax mom niki nonu shafi'i rahmatullahi alayhim ñom manam taruñu ci comme ni nga xamantene non la ci maliki yi tare waye li nga xamantene mom la imam at-tahawi wax rahimahullah neena mom gisna manam ñi nga xamne ñom ñoy talibe imam ash-shafi'i ku mel imam al-muzani ak imam ar-rabi' rahmatullahi alayhima ñom ñaar dañ ko daan def kon ci kaw lolu dañuy xamne kon lolu jeleewuñ ko lulul ci imam ash-shafi'i rahimahullah kon lolou tamit manam mu nek tamit manam amma hanafiy amma hanabilay tamit rahmatullah alayhim ñom ak maliki tamit ñom ño bok danaka manam mazhab kon ci kaw lolou ñet mazahibi moy shaikh maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañ koy wañi waye kenn duko wat ba mu jeex amma wat gi nak meuneuf nako wute nañ ci wat gi nga xamantene wat gi day jégué jeex lol tamit wouté nañ ci waye li nga xamantene mom la malike yi wax rahmatullahi alayhim ñom dañu ne buñ koy wat dal dañ ko wat rek dag rek li nga xamantene mom mo wacc ba ci gemin gi niki nonu ñu dag ko dag wo xamantene day gëna tuuti comme ni nga xamantene mom lañ wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamantene mi ngi ci musnad bi niki non la nekk ci majabu tabrani bu al-kabir yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xam dañ yenen akhadha an-nabi sallallahu الله عليه وسلم شارب المغيرة على سواكه مانام يننتي صلى الله عليه وسلم دا فا جيل مانام دا فا دغ تي مانام نانو ام المغيرة تي موم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تي سواكم مانام سوتيام مانام تي لولو ليغا خامتاني موم لولو يانونا manam mana yimu yam yep ben mom moy bi ci wer te mom moy bi ci gëna deugar te mom moy li nga xamantene manam mom mo gëna deugaron moy hadith anas bi radiyallahu ta'ala nu nek ci sunan imam al-bayhaqi rahmahullah nga xamantene daf ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa tek li nga xamantene mom moy soccu mughira bi limu bimu ko tege li ci dess nak mu dag ko manam mom moy wala ni kon dafa nat manam kon dafa dag rek dafa wañi ci karaw manam ki nga xamne mom moy Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu mustasham de telle sorte que daf ci jël rek comme ni nga xamantene non la nek ci benen hadith bi man lam ya'khudh min sharibihi kep ko wala bok man lam ya'khudh min sharibi kep ko xamantene watul daggul dara ci mustasham yi manam daggul dara ci nanom yi mune kon fa laysa minna ko ku bokul ci ñun kon manam kok limi tekki kon dafa melni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam li nga xamantene mom lay bañ manam mom moy mustashi wacc di beuri nga diko bayyi non rek muy wacc nonu ba danaka doto nuroti doomu adama comme ni imam ibn al arabi wa rahmuhullah neena yi nga xamantene ñom ñoy sunna fetara yi lutax mom mu japp ne dafa war ndax imam ibn al arabi waxna la sank ne la amna mbolo ci maliki yi rahmatullah alayhi japp ne farata la manam imam ibn al arabi rahmuhullah ta'ala neena lutax ma japp ne li mom farata la yi yep ay farata la moy nit ki su fekenteene samonté wul ak yi ni dotul nuroti doomu adama rat lay do lay nuru ana naka lañ koy bolé kon ci bir julit ñi faf kon wowa lolu motax mu japp ne kon yi yep manam ñaka sa monté mom dafa nek lo xamantene dafa haram kon ci kaw lolu itam bu boba dañuy daldi gis li nga xamantene manam kon mom moy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di tere fofu ci manam li maliki yi wax rahmatullahi alayhim mom moy kon nga bañ ci dag dara waye amma dag ko wat ko bamu set wet kok soppi minum borom bi la subhanahu wa ta'ala ci lu amul ben dalil bu tukke ci alquran du ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te sopp minum borom bi subhanahu wa ta'ala ñom sama borom subhanahu wa ta'ala de leen reub aduna ak alakhirah te lolu insha Allah ta'ala dinañu gëna yaatal bobu mas'ala wala bok yi nga xamantene ñom ñoo aju ci lolu dinañ ko gëna yaatal buñu yexse ci yeneen manam yi nga xamantene ñom ñoo yeneen sunna lon fa taray rawati na ci li nga xamantene mom mo aju ci daggu sikim yi insha allah taala dinañ ci yexse waya ala kulli halin li nga xamantene kon mom moy manam mom la malike wax fi rahmatullah alayhi mom moy li amma ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñi ci dess nak ñom ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom ñu ne ahan kay mu neuf nako wat wat go xamantene manam jégué na li nga xamantene manam mom moy moy manam meuneuf nako dag ba mu jégué wat manam ba mu yexsi danaka ba nga xamantene meuneuf na gis ci bir li nga xam manam moy karaw yi touti nga xamne meuneuf na gis li nga xamantene mom mo nek ci derbi ci bir manam waye nak wat ko complètement mom kokku mom dafa nek lo xamantene dafa haram wu ndax baatu usfu moy wat leen manam moy dag leen ba mu touti waye bu boba ak jazzu ak anhiku yoy yep riwaya yoy yep lolou lay tektele kon ci kaw lolou dañuy wax ne lolou kon dagan na waye li nga xamantene mom la imam al-hafiz ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala wax dafa wax ne dañuy set hadith yi bu fekenteene hadith yep ci benn mbir mi rek la ni wax te mom moy ñu dag karaw mustashi manam karaw yi nga xamantene ñom ñoy nanu yi bu fekenteene dañ ko wara dag yenen riwaya comme fi nga xamne dafa wax qassu shawarib wala qassu sharibi ci benen riwaya te mom moy riwaya bi ñu ne am na yenen yo xamantene qassu shawarib lay wax am yo xamantene danan taqsiru shawarib manam yep di tektale ak wañi mu am benen riwaya bo xamantene al ihfa'u lay wax manam batu ihfa'u moy wañi bu baax lol lay tek ak al ak jazzu ak anhiku yoyep wañu bu baax rek lay tek waye de yegul ci dara day xalqu mom moy wat kon ci kaw lolou dañuy wax ne kon lolou def ko da fay nek lo xamanteni manam kon bu boba dañ nan comme que baat ben la hadith bi yep ben la niñ doon wax ci al istihdar ak ci xalqul ana mom moy da di delu ci fi itam manam kon bu boba dañuy da li nga xamanteni mom lañuy wax mom moy dañ nan ah kon nak baatu yele nga xamantene mom lañ wax boba dañ koy daldi firé qassu sharibi bi niki nonu dañ koy firé taqsir sharibi te mom moy wañi karaw yi nga xamantene ñom ñoy karaw nanu yi lol tamit manana la bo xamantene manana bu deugër la waye nak amana li nga insha allah taala dinañu ñew ci buñuy manam buñuy tejj masala bi insha allah taala dinañu ñew ci li nga xamantene mom moy manam nuñu mëna boole yoy wax yépp manam bu boba legi xanaf ye rahmatullah alayhim ñom ñu ne li nga xamantene tamit mom moy li gën mom moy wat ko ba nga xamantene moy ba mu jégué li nga xamantene mom moy wat wañ ko bu baax waye nit ki tamit bu fekenteene wat ko lolu tamit nek na lo xamantene lu baax la te dañuy wax ne top na sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñew bi mu ñew ci riwaya bu nek ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah hadith manam ni mu ñew ci khalqu sharibi manam boba li nga xamantene mom la ñene ñi tontu rahmatullahi alayhim mom moy dañ nan len hadith bobu nonu boko xole hadith bi dafa ñew ci hadith manam ñi nga xamne ñoy talib ibn uyayna manam moy sufyan ibn uyayna rahimahullah bi nga xamne mom mo solo hadith bi manam mom mo solo won hadith bi jele ko ci imam az-zuhri mu jele ko ci sa'id ibn al-musayyib mu jele ko ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in manam ñoñ sen talibé yépp ñi nga xamantene mom lañu solo moy qassu sharibi loolu lañu solo ñi am ma ki nga xamantene mom moy muhammad ibn abdullah ibn yazid mom mo rahimahullah mom moy ki nga xamantene mom mo solo ci sufyan ibn uyayna rahimahullah mom mo solo ci mom li nga xamne mom moy khalqu sharibi manam moy wat nanu yi kon ci kaw lolu dañ nan la riwayatun shadhala manam ak version la bo xamantene dafa isolé wu nga xamantene dafa beru bu boba kon li nga xamantene manam mom moy li ci mujj moy dañuy wax ne kon lolu wërul degeerul ne dafa jugge ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rawati na yenem yi riwaya yi nga xamantene ñom ñoy yi dess yoy tamit amul baat khalqu sharibi kon ci kaw lolu bu boba dañuy wax ne li nga xamne mom moy li gëna degeer manam mom moy dañuy wax ne kon dañ ko duñ ko wat waye bu boba li nga xamantene mom lañuy bolé fi nak manam mom lañuy manam mom moy tej masala bi nga xamne mom lañ la waxon sank manam moy li nga xamantene nonu lañ leen mëna bolé ñom ñepp moy dañuy wax ni dañuy dag qassu sharibi manam buñ ko waxé moy li nga xamantene moy li gëna neew liñ mëna def mom moy dag mustache ba nga xamantene ba nga xamantene dana wacc patu paxu bakani niki nonu dana nek tamit lo xamantene danañ ko dag ba mu joge ci kaw gemin gi manam ba mu genn ba nga xamantene gemin gi mustache duko laal lolou mom moy li nga xamantene mom moy li nga xamne moy li gëna neew li nga xamne mom lañu mëna def fofu lool moy ben ñaarel bi nak moy ne li nga xamanteni moy li gëna sori li ñu mëna def ci dag tamit ci dag manam mustache moy bamu wacc li nga xamanteni mom moy moy bamu gëna jégué wat waye bamu yegg mukk ci né wat nañ ko lool manam nonu lañ leen di bolé bu boba li nga xamanteni manam kon bu boba ñu mën leena bolé nonu li nga xamanteni nak par contre mom moy li nga xamne mom dañ koy téré dafa haram ci moolu mazhab bi bamu def xana mazhabu hanabilay rahmatullahi alayhim wala bok rawati na ci mazhabu maliki rahmatullahi alayhim ba nga xamanteni dañ wax ne kep ku koy def sax ñom war nañ la tek ay daan loolu mom mom moy wat mustache complètement loolu mom moy li nga xamanteni dafa baxul rawati na yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne loolu mu ne na ngeen wuti ak majusi ak na ngeen wuti ak yefere ndax ñom dañ koy def kon bu bob wala bok dañuy bayyi seen karaw yi muy sekk niki nonu dañuy bayyi bayyi seen karaw mustache di sekk yoy yep day degeural ci ne kon wat manam wañi ko karaw mustache mu baña sekk muy wacc ci gemin geeg bi dama nek nonu lolu bu boba day dal di nek farata amma nak su fekenteene karaw gogu du nek lo xamantene da fay sax manam bu fekenteene karaw gogu du nek lo xamne day wacc ba ci gemin geeg bi dama nek nonu manam du nek lo xamne day sekk sekk gu bari sekk gu upp bu boba dootul jar laal sax dootul jara wat dootul jara def dara lolou mom moy li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim saxal ci bi mas'ala legi bu boba mu daadu dess tamit manam benen mas'ala mom moy ndax nit mën na la dimbali ci nga wat ko wala bok yow ya ko wara waxe sa bop boba borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ni fi mom amul benn daan ci nga defal ko sa bop wala bok kenen defal lako ndax du xoti benn warmat nek te dara lu haram neku ci kon boba lolou day daal nek tamit lo xamantene day daal di dagal mu daal dess manam kon kon li moy li nga xamantene manam mom moy li aji wala bokul mbol len ci ay masala yo xamantene aji won ci manam baat bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam defandiko fi ci qasu sharibe amma yenen yi nga xamantene mom mo ci aju ci gëna degeural gëna yaatal bobu mbir manam dinañ ci yexse buñu yexse ci walu manam li nga xamne mom mo aju ci bayyi sik te musuk li nga xamantene moy sunna bobu te bok ci sunan fitra manam bobu insha allah taala dinañ ci ñew ci gën ko yaatal ci gën ko leral insha allah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam baat bi nga xamantene mom la wax ci taqlimul azafir manam mom moy lelli ay we niki nonu manam moy lelli ay we manam dind ay we lolou tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhi dañ cey gis ay mas'ala te bok na ci mas'ala yi nga xamantene ñom ñoy ci gëna siiw manam mom moy li nga xamantene moy ndax farata la wala du farata li nga xamne mom moy tekantal biñu la indi lon sank rek mom moy ñewat fi waye nak len wey su fekenteene dafa guddu gu jeegi dayo boba sik nekul ci neew dindi ko day daal nekk farata te bayyi ko nonu da fay daal nekk lu haram mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la fi nak mu am lo xamantene matna bayyi xel te mom moy li nga xamantene mom la yenn ci jigeen ñi di faral di def moy di bayyi seen wey leg leg ñuy guddu bu ko defé ñukoy mëna emay wala bok ñukoy mëna gëna manam dal diko diw yoy nonu muy bir muy gëna rafet mo xam ana lan lañ ci mënti djublu ala kulli hal dafa haram lolu jikko yefere la ak jikko rap yi nga xamantene ñom animo yi soxor yi la yoy manam ñom ñoy faral di am ay weyo xamantene da fay gudd ngi ñu ci lorate di ci lor minde fi lolu kon manam te nuru len dafa nek lo xamantene dafa haram manam ci mbolam manam baram dafa bok ci objectif sharia yi comme ni nga xamantene nonu lañ la ko waxe won ci jotay ci ñaarel ci jotay beulé wessu manam ne manam wouté ak ñi nga xamné ñoy ndjay alli koku dafa bok ci objectif sharia yi lolu motax sama borom subhanahu wa ta'ala wala bok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sa yo xamantene da fay manam da fay tuddu li nga xamantene manam mom mo aju ci walu ci animo yi manam sa yu tuddu animo yi rek daf leen di tuddale ak lo xamantene manam bu len de tudd rek manam di len joxe exemple buy joxe exemple nit animo yi ci nit rek da fay fekk ne lolou dafa nek lo xamantene dafa haram lolou mom motax muy wax ne mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muda wala bok alquranul karim dan ni mathal ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama tanil himar yahmilu asfara manam bo xone bisalu gaay nga xamantene dañ leena jox tawrat ba fere nak sun malam yahmiluha ba nopi nak yanu manam jefewuñ ko manam ñu jox leen tawrat dan leen di wax ñu jefe ko ba nopi nak jefewuñ ko ñom kama tanil himar dañu melni mbam bo xamantene yahmilu asfara ñom dañuy yanu li nga xamantene manam mom moy ay seuf manam mi ngi melni mbam bo xamantene dafa yanu seuf wala niki nonu tamit manam te lolou manam ci ngagn la nga xamantene mom lako don waxe niki nonu tamit yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benen dafa wax batay dani wala bok alquranul karim mom tamit mom batay mom moy wax ni inna ankaral aswat la sawtul hamir li nga xamantene mom moy kaddu yi borom bi yalla gëna bañ subhanahu wa ta'ala mom moy batu mbam suf manam lolu yep ngir woné ngagn bi nga xamantene mom lañu ngagn animo manam nit ki di melo di nuru ak animo comme li nga xamantene tamit mom la doon xasse borom xam xam bobu nga xamantene dafa nek ko xamantene dafa top aduna ngir ba pare bay li nga xamantene mom lako borom bi subhanahu wa ta'ala yanon ci xam xam bu boba mu daan ne manam mune inna mune kama thalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas manam comme mi ngi melni xacc rek koku nonu borom xam xam bobu mi ngi melni xacc soko baye mu yokat soko tatrukuhu soko baye mu yokat in tahmil alayhi soko yale mbir tamit yalhas mu yokat manam di genné laminam mu boba tamit lolu itam mu dadi koy melale comme xacc manam ngir ngagn ko niki nonu tamit niki nonu tamit mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa ci hadith bu nek ci ñaari sahihi manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa ci hadith bo xamne ma hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi nga xamantene dafa amé won lu mu saraxé won ba ban nopi dem dadi daniko manam dal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam diko téré niko dal jël bul saraxé ba nopi nangu wat ko waaw mune bul saraxé ba nopi nangu wat ko mu dal ni fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qay'ihi manam ki nga xamantene manam mom moy ki delu wat ci saraxé mi ngi melni xat bo xamantene day delu wat ci waccio manam niki nonu manam min melni xaj bo xamantene dafa waccu ba nopi dal di jowat wara lekkat waccio manam yoy yep manam dafa nek lo xamantene ha aw xass la niki nonu tamit nonu lay xasse ki nga xamantene day julli di sacc ci julli manam niki nonu day julli te julli gi daf koy gaaw daf ni ka ha dafa melni kan naqr diikin la wax wala ka naqri ghurabin manam mi ngi melni aw baxoñ bo xamantene day ciof wala bok am ganar go xamne day ciof manam mbollem hadith yo xamantene roku gis nañ ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala mbollem ay nga xamne alquran daf ci melale ay jikko di wax ni animo bi ni la mel da ngay gis ne da fay dadi day dadi wax fekk day dadi critiquer manam lolou am khas lay dadi don manam tamit manam kon mo ak tamit ñu nan innama yaqulu bul ghanamul qasiya manam tilwi mom du lek lulul manam mu melale sheytane dal ni wax tilwi bi mom du lek lulul manam brebi égaré bi manam mom moy al ghanam manam gattu nga xamne al qasiya dafa sori mbolo mi yoy yep manam da fay tektale manam yoy yep day tektale aw manam ne nuru animo yi dafa nek lo xamantene manam dafa haram teyit ciossal la ci sharia lepp lo xamantene dafay dañ koy def ngir di nuru animo yi lol boba dañ koy def manam mu nek lo xamantene dafa haram manam di def di topando animo yi ci seeni doxalin ak seeni mbir.